इतना कहकर द्रोण ने प्रेम भाव दर्शाए। अपने शिष्यों से कहा मंद मंद मुस्काए, हे राजकुमारो आज तुम्हें अपनी योग्यता बताना है। अब तक सीखा है धनुर्वेद जो कुछ वह सब दिखलाना है। देखो यह वृक्ष सामने है, दे रहा घनी जो छाया है। उस वृक्ष की अंतिम शाखा पर पक्षी हमने बिठलाया है। वह पक्षी नकली पक्षी है, सूखी लकड़ी का बना हुआ। नीचे ना गिरे इस कारण से दृढ़ता पूर्वक है बंधा हुआ। उस पक्षी पर तुम लोगों को कौशल अपना दिखलाना है। एक ही तीर में फुर्ती से सिर उसका काट उड़ाना है। इतना कहकर द्रोण ने किया जब ही संकेत, उठे युधिष्ठिर चाव से धनु और बाण समेत। जिस वृक्ष पे कृत्रिम पक्षी था उस वृक्ष के नीचे जाकर के पैतरा लगा कर खड़े हुए कर में धनु बाण जमा करके। फिर जब के उन्होंने धनुष खींच साधा निज तीर ठिकाने पर, बस तभी पूछने लगे द्रोण जाकर सन्निकट ठिकाने पर। बोले पहले यह बतलाओ पक्षी जो तुम्हें दिखाता है वह पूर्ण दिखाता है अथवा कुछ अंश दृष्टि में आता है। इस पर कह उठे युधिष्ठिर चट मैं देख रहा पक्षी सारा, प्रत्येक अंग उसका मेरी आंखों में है न्यारा न्यारा। गुरु ने तनिक उदास हो पूछा दूजी बार, देख रहे हो और तुम क्या क्या वस्तु कुमार। उत्तर में कहा युधिष्ठिर ने देखता हूँ और वस्तुएं भी, पक्षी के सिवा दृष्टि आती तरु की पत्तिये टहनिये भी। फिर आप भी मेरे निकट खड़े आंखों में मुझे दिखाते हैं, भाइयों सहित शकुनी मामा उस ओर दृष्टि में आते हैं। तब इस पर ही हो गए गुरु अत्यंत अधीर, बोले हट जाओ चलो रख दो अपना तीर। औरों ने भी उत्तर देकर जैसा चाहिए ना तुष्ट किया, प्रत्येक शिष्य के उत्तर ने आचार्य देव को रुष्ट किया। विस्मित थे राजकुमार सभी, कुछ समझ रहस्य न पाते थे। शकुनी मामा भी रह रह कर विस्मय में डूबे जाते थे। आ आ कर वापिस गए जब सब राजकुमार, तब गुरु के संकेत पर अर्जुन हुए तैयार। उनसे भी गुरु ने यथारीति औरों की नाई प्रश्न किए, जिन सब के उत्तर अर्जुन ने औरों से बिल्कुल भिन्न दिए। भूले कि मुझे आचार्य आप बिल्कुल न दिखाई देते हैं। भाइयों सहित मामा जी भी बैठे न सुझाई देते हैं। वृक्ष की पत्तियां शाखें यह भी ना देख पाता हूँ मैं, इसलिए कि अपनी आँखों को उस ओर न पहुँचाता हूँ मैं। मुझको तो बस वह पक्षी ही तरु पे बैठी दिखलाती है। पक्षी का भी सब अंग नहीं, बस शीर्ष दृष्टि में आता है। उचित योग्यता पूर्ण यो सुन अर्जुन के बैन, उछल पड़े गुरु हर्ष से सजल हो उठे नैन। बोले उन सारे शिष्यों से जो इतना ध्यान जमाता है, बस लक्ष्य वेद में धीर वही परिपूर्ण सफलता पाता है। जो लक्ष्य के साथ दूसरी भी चीजों पर दृष्टि जमाते हैं, ऊपर नीचे दाहिने बाएं सर्वत्र दृष्टि दौड़ाते हैं। वह जो भी तीर चलाते हैं वह तीर भ्रष्ट हो जाता है। जो लक्ष्य सामने होता है उसका न वेध कर पाता है। अच्छा अब महलों को जाओ यह सीख हृदय में अटल रहे, आज की परीक्षा में केवल अर्जुन ही सब में सफल रहे। शिष्य कर गए जिस समय महलों को प्रस्थान, तब शकुनि से द्रोण यो बोले वचन प्रमाण। कहिए शकुनि जी देख चुके सब राजकुमारों के गुण में, मालूम हो गया औरों से क्या बात अधिक है अर्जुन में। तुमको जो यह भ्रम रहता है मैं पक्षपात दिखलाता हूँ, अर्जुन को बिना बात के ही औरों से अधिक बढ़ाता हूँ। निर्मूल तुम्हारा यह भ्रम है, निष्पक्ष सदा मैं रहता हूँ। जो बात उचित है बस वही अर्जुन के हित में करता हूँ। शकुनि ठट्ठा मार कर हंसे बहुत जी खोल, बोले गुरु महाराज ने चले चाल अनमोल। लेकिन शकुनि वह जीव नहीं जो यों बातों में आ जाए, सीधा सादा अज्ञान कोई खाए तो धोखा खा जाए। इस नाटक का कल दिन ही में सारा क्रम बना लिया होगा, अवसर से पहले अर्जुन को सब सिखला पढ़ा दिया होगा। पाकर शकुनि का हृदय इतना कल्पमश पूर्ण, दारुण दुख से द्रोण का चित हो गया चूर्ण। सोचा ऐसी जगह पर रहना है अपमान, कर जाना ही उचित है और कहीं प्रस्थान। इस विचार के साथ वे गए भीष्म की ओर, मन सह सकता है नहीं। चोट अतीव कठोर।